Ràdio Salt, al teu costat. Via, via. Vine a parlar de tot i de res. Del que ens impulsa i el que ens motiva en aquest dia a dia. No és res formal. Simplement conèixer una miqueta més les persones que ens envolten. Podríem parlar de les rutines i les manies. Tu també tens moltes coses a dir. Parlem? Bon dia a tots i totes en aquesta nova emissió del programa Parlem. Avui estem molt contents perquè farem la primera entrevista a tres bandes. Abans de començar a parlar i a presentar els nostres convidats, vull felicitar la Neus Reixac, que fa 29 anys. Benvinguda als 29, Neus! Bien! Avui tenim entre nosaltres en Jaume Giral i la Maria Giral, una a cada costat. Hola, bon dia. I bona hora. Què tal, com esteu, família? Bé. Sota que som família perquè parlem hasta sincronització, això se'n diu. Començarem explicant, farem un homenatge a la vida d'en Jaume i la Maria ha vingut per anar posant alguna anècdota familiar, algun apunt i dir el que ens vingui de gust i compartir una estoneta junts tots tres. Molt bé, molt bé. Perfecte. Jaume, on t'has nascut? Exactament a Barcelona. Bueno, vaig néixer en una clínica. És un bon empresari que t'he integrat. En una clínica que es deia La Lactància, que estava la Gran Via, vaja, abans era José Antonio, la Gran Via. Allà, llavors d'allà ja vaig anar a viure al barri, que era exactament el que avui en dia se'n diu el Raval, al carrer Espalter, número 1 bis, segon. I com era el Raval aquella època? Collonut. Era collonut. Era el millor, bueno, el millor de Barcelona no, perquè, però bueno, sí, era el millor de Barcelona, perquè llavors, en aquell temps, la prostitució estava, diguéssim, més controlada o ubicada en una sèrie d'espais. I llavors, per tant, allà hi havia el carrer Robador i el carrer de les Tàpies. I a partir d'aquí, tot l'altre ja estava, doncs, més o menys ja s'entenia. El barri xino, en realitat es començava del carrer Nou de la Rambla cap al mar, i passa que es deia barri xinó tot arreu, perquè hi havia el paral·lel, que hi havia el que era els bars aquells típics que cantaven al carrer i tal, i hi havia una miqueta de folklore, però bueno, en realitat el que era prostitució estava ubicat en el carrer de les Tàpies i en el carrer Robador, que ja avui en dia cap dels dos carrers pràcticament existeixen perquè els han enderrocat. A partir d'aquí era un barri molt bo, els nanos jugàvem al carrer, les senyores de la vida, quan ens caíem al carrer i ens fèiem sang als genolls, que era normal, doncs venien, deien, nene, ven aquí, i ens ho curaven, i vete per a casa. I coses d'aquestes, doncs, en podríem explicar un arreu. Però bé, era una altra història del barri, no és el mateix que hi ha avui en dia, que hi ha molts nous vinguts i, bueno, altres coses, i drogues, i històries que en aquest moment suposo que hi són. M'agrada, encara m'agrada, i passejo algunes vegades pels meus carrers aquells, perquè el record sempre hi ha sigut i el tinc. Va, és infantesa, no? Vas a un lloc que has viscut de petit i de cop dos... I de fet li ha agradat compartir-lo amb nosaltres de petites, quan érem petites, que va començar el tema de la prostitució, posar-se una mica més de cap a caiguda, ens van ensenyar el que era el barri xino i tot el que implicava el barri xino. A part d'això, sempre m'ha agradat tot el que és el casc antic de Barcelona, el que és el... a la Santa Maria del Mar, tots aquells voltants que, vull dir, la veritat és que tenen molt encant, perquè ha sigut un dels puestos que hi havia al Born. El Born portava molta riquesa i era un d'això que tots aquells carrers tenen una vida pròpia, on hi ha el carrer més estret de Barcelona, que és el carrer de les Mosques, i el carrer més curt, que és el carrer de la Nissedeta. Nissedeta? Anisedeta. Anisedeta. Ah. És un carrer que pràcticament no té d'això, però té carrer, té un número. És carrer, perquè ja posa carrer de la Nissedeta. Està de mateix davant de la església de Santa Maria del Mar, per la porta principal, enfront mateix. Ostres, és carrer. És el carrer més curt de Barcelona, que jo sàpigui. El carrer més estret, el carrer de les Mosques, que avui en dia està tancat perquè van haver-hi problemes de droga i tal, i bueno, es va tancar el pas del públic. Hi ha la clau, es pot entrar, demanar la clau, es pot passar pel carrer de les Mosques, toques amb els braços estesos a cantó i a cantó, i algunes vegades tens que tant inclús recollir els braços perquè és més ample a tu que el carrer, però bueno, aquestes són les anècdotes d'allà. Allà hi ha un zoco, un zoco d'aquests de bascos, que vas allà, fas el dinar tu, portes els teus amics, hi ha un zoco en aquest carrer. Fas tu el dinar? Sí, sí, és una cosa basca. Un zoco és com un espai on hi ha una cuina amb tots els extris, i llavors tu portes el teu menjar i convides els teus amics. Llavors tu fas el dinar... taules, cadires... Sí, sí, hi ha de tot, hi ha de tot. Això es diu un zoco i allà n'hi ha un, de fa molts anys. Funciona ja. Encara? Em fa la feta que funcionava. No estic segur, perquè fa molt temps també que hi ha perdut aquest rastre, però funcionava, jo recordo que funcionava fins fa poc, i coneixia gent que hi havia anat, i que hi anaven, i eren socis. Fes com una societat. I llavors aquí, veies, demà ens reunirem tots i dinarem, i jo faré això, faré allò. I cuinaven, no estava prohibit l'entrada de dones, perquè tot era d'homes, i es cuinaven els homes, es rentaven els plats dels homes, ho veien tots els homes. Allà ho feia, segurament a casa segurament no ho feia. No, a casa no, jo he dit el zoco. No, a tot arreu és zoco. Què dic, l'assumpte. Ha sigut curiós de menjar-me quan ha arribat, perquè em diu, és la primera vegada que estic a la ràdio, però jo he fet les portes de la ràdio. Bueno, sí. Perquè en Jaume és fuster. Sí. Com va venir aquesta... Bueno, ja venia de casa, el meu pare ho era, i jo vaig continuar la seva trajectòria, ni millor ni pitjor, vaig continuar la trajectòria, ja està. I es fa, amb els anys, com no hem fet mai res en sèrie, que no ens hem dedicat mai a cap sèrie en exclusiu, hem fet de tot, vull dir de tot. Jo crec que menys una roda de carro i un barco ho he fet tot. I un bucoi. Un bucoi de vi tampoc l'he fet. Però bueno, a partir d'aquestes tres coses crec que ho he fet de tot. Abans de seguir parlant de fusteria i de plat, comencem a posar les cançons d'en Jaume, que és curiós perquè la primera persona que ve hi havia cinc cançons del mateix grup, els Beatles. Home, és el millor. És el millor del món, això, home. No, hi ha molts altres grups, però bueno, amb aquest es recopila quasi tota la història musical d'aquells anys. N'hi ha molts més, i bons, molts, vull dir, és igual, ni noms, però... Bueno, amb aquests ja fas una miqueta la història de tot el que hi havia en aquell moment, que perdurava més del que avui en dia, que avui en dia hi ha bons grups, però noi, no sé què passa, avui són d'això i demà deixen de ser... Deixen d'existir. Llavors aquesta gent encara existeixen avui en dia. Ficarem la teva primera cançó, que es diu Love Me Do, i llavors seguim parlant amb en Jaume i la Maria. Aquí en directe, aquí a Ràdio Sal, el programa Parlem. Donarem el telèfon del programa per si algun oient li ve de gust trucar en directe i fer una pregunta a en Jaume o la Maria. és el 972-249151. 972-249151. M'estaves parlant del teu pare quan era petit i la Maria em deia, deixa'm explicar una cosa. Bueno, bàsicament, que ell ho explica així com tot molt bucòlic i molt bonic i jugàvem al carrer, però val a dir que quan era petit realment era un bitxo. Un bitxo gamberro, no? Dit per la meva iaia, l'havia de dur lligat. Se li escapava. Ell diu que no, ell no ho recorda, però jo m'hi va explicar la meva àvia i el que diu la iaia, què vols que et digui? No és així, no és així, però bueno... No entrarem en discussió. No entrarem en discussió, des de la... Ja està. Me deies també que l'adolescència va ser Boy Scout. Sí. Com va ser aquesta etapa? Doncs, pues, bueno, va ser l'etapa que ja quan arribes a tindre una edat, 13-14 anys, i llavors, bueno, hi havia, podies fer dues coses, o ser de la, dels minyons de muntanya, dels Boy Scouts, o anar a petar a la falange. I com comprendràs, la falange no a casa meva, ni jo, bueno, jo tampoc sabia massa el que era una cosa i l'altra, però a casa meva la falange em van dir que... I això que era millor ser de la falange perquè tenies més coses, tenies més jocs, tenies una sèrie de coses, però a casa em van dir que no. I em vaig ficar en els Boy Scouts i la veritat és que, bueno, potser sí que va sortir allà una miqueta de dolenteria en aquest temps, perquè quan teníem, érem una colla de minyons, i quan volíem una veta de fresca, ens anàvem a Montserrat esbrallant-se amb la falange. I la veritat que a vegades rebíem, també no ho creguis, que rebíem, perquè no eren mancos aquella gent, eh? Però bueno... I a Montserrat, a més a més, no? Sí, no, és que a Montserrat era un espai... De trobada, no? De trobada, no? Hi havia molts escaladors, s'escalava molt, i llavors... Encara ara s'escala molt a Montserrat. Encara s'escala, lògicament, s'escalava, i llavors, doncs, bueno, anàvem allà, ja sabíem que quan anàvem allà, a part d'escalar, o si escalàvem, doncs era repartir llenya. Bueno, per tant, és igual, ja les començàvem en el tren fins que pujàvem, fins que arribàvem a dalt. Llavors, quan tornàvem, com ja tornàvem ja ben calents, doncs ja no calia... Ja no teníem res més. Llavors anàvem al Pas de Sant Jaume, que llavors encara es fan sardanes, però llavors hi havia tots els boiescaus que estaven al costat del que avui en dia és la Generalitat, allà ens reuníem i venien els falangistes a buscar gresca contra nosaltres. O sigui, vull dir que era una cosa bastant... Una lluita de sí, bandes, sí, bastant guai, eh? Bastant guai. Però, bueno, també és el que passa, que a vegades rebies, anaves amb l'ull infat a casa i a vegades no. Vull dir... Era com anava. Era una cosa d'aquestes que estava bé, vaja, era divertida. Després m'explicaves que vas deixar els Boy Scouts. Sí, bueno, clar, tot va vindre, el Boy Scout, doncs, bueno, fèiem excursionisme, més aviat fèiem excursionisme amb escalada i tot això, alguna vegada fèiem esquís, llavors teníem que agafar el tren a les 5 de la matí, anar-nos a la Molina, bueno, tot el rotllo aquest, que bueno, era l'hòstia, quan esquiar, però hi anàvem, i llavors ja va ser quan va començar a vindre l'època, ja tenia 16, 17, 18 anys, que llavors, hòstia, no sé per què, tenia cotxe. Bueno, i al tindre cotxe ja m'anava més a la discoteca que a la muntanya, més que a l'aigua. Tenia cotxe i el meu avi no sabia conduir, per tant, el primer cotxe només el conduïa el meu pare. Sóc que tenim la Maria que ens fa de puntador, perquè m'agrada molt fer una entrevista a tres bandes, podríem fer més sovint, perquè... Acabes de... I tant, sí. De puntualitzar les coses. Llavors, com tampoc hi havia massa problemes amb la conducció, perquè és ara que ets un gamberro, si portes cotxe ja ets un malparit, perdona. Yeah. A partir d'aquí, bueno, llavors no era tant com ara. I bueno, menys cotxes també. I disfrutàvem l'hòstia amb el cotxe, disfrutàvem moltíssim, disfrutàvem. Vaig arribar a tindre un cotxe que era d'aquell, un Peugeot 203, aquells que eren tan llargs, que bueno, que ens hi ficàvem 14 o 15 dintre, i bueno... 14 o 15... Eren altres temps, és a l'ego, vull dir... Ni millors ni pitjors eren altres temps, que avui en dia això és impensable de fer-ho, i bé, totalment impensable, no? Però llavors es podia fer i es feia. Però no jo, molta gent, no solament jo, no, molta gent. Perquè clar, a la nostra colla, que encara ens reunim tots... Que bonic. Tots ens reunim, menys un que ens ha deixat. Ens reunim tots, llavors en aquell moment teníem tres cotxes com mínim a la colla. I, esclar, hi anàvem tots els puestos amb cotxe. Tots junts. O sigui, de 10, de 8, de 5, el que fes falta. Exacte, vull dir, nois i noies, amb això hi ha nois i noies. I encara ens reunim els nois i noies de llavors, de fa pues, 18 anys, 19, 15, des de 17 a 17 vam estar una època, quan te cases, venen els fills, lògicament et separes, perquè cada un fa la seva vida, però al cap del temps, a partir dels 50 anys, vam tornar-nos a trobar tots. Perquè vam fer una festa, la meva dona és molt especial amb això, vam fer una festa amb una nau que teníem, i van vindre tots els amics de tota la colla. Quasi 80 o 90 persones van vindre. Va plorar. Sí, home, normal, va emocionar, no? Clar, perquè vull dir... Hi havia home, gent... i que has compartit tants anys i que puguis tornar-te a trobar... Sí, sí, però el bo és que va vindre molt... Va vindre tothom, o sigui, vull dir, això era el bo. Més que... El bo és que no hi havia rencilles, no van quedar rencilles amb la gent, i llavors va vindre tothom. Al vindre tothom, lògicament, et fa molta més il·lusió. Clar. Perquè van vindre senzillament per veure'm, per veure's i per recordar. I a partir d'aquest moment hem anat mantenint aquestes reunions, ens trobem una vegada al mes o ens anem a dinar a casa d'un o a casa de l'altre, vull dir, total són 20, eh? No però Déu-n'hi-do, 20 persones! Fa 2 anys vam fer un creuer amb els amics dels meus pares. Ah, sí? Vam anar a fer un creuer. Sí. O sigui, amics i família, respectives. No, anaven tots els amics i nosaltres només vam anar la meva germana petita, la Montse, i jo acompanyant els meus pares, però anàvem amb els seus amics i vam anar de creuer per les Illes Gregues. I sí, passar pipa. Ens ho vam passar genial. Sí, sí, realment tenen els amics i el vincle que tenen és molt bonic, la veritat, és de lluar. La veritat és que sí, que amb tants anys, vull dir, encara seguim sent amics i, bueno, i ens parlem de tu, vull dir, com si ens haguéssim vist abans d'ahir, com quan ens anàvem de fer de farra, que no sé el que anàvem a fotre, però anàvem de farra, vaja, és igual. Sí, això sí. Parlem de la teva dona. Ui. La teva princesa. Bueno, tens 3 princeses a casa de filles, llavors tens una superdona. Ja, la dona és una molt... Com us vau conèixer? Fem una mica els antecedents perquè la gent ho sàpiga. Ui. La Maria vol dir alguna cosa? Ho explico jo. Ho explica la filla. Ho explico jo. Vinga, Maria. Perquè ell no ho explicarà. La meva mare va estar casada anteriorment amb una altra persona i llavors es va separar, no va tenir fills ni res, i estava molt desencantada de les relacions. La primera sortida que va fer va ser amb un casament d'uns amics que ells, meus pares, no es coneixien, comuns. Llavors el meu pare a les taules va veure que posava, en un lloc posava Antònia i en l'altre lloc Montserrat. I ja, com ha dit abans, ell del tema de la falange, doncs una mica així, i va dir, jo al costat d'una Antònia pues no me voy a poner. Pues quasi que em posi al costat d'una Montserrat. Va canviar els cartells i van seure de costat per casualitats de la vida. I llavors al meu pare li agradava el lluç i a la meva mare li agradava el rap i es van canviar. Només el primer dia de veure el meu pare a la meva mare li va dir, ens casarem i tindrem 4 fills. La meva mare, desencantada de les relacions, va dir, estàs tarat, li va dir que no. I llavors, al cap d'un any i 7 dies, la meva mare el va trucar. I el meu pare li va dir, fa 1 any i 7 dies que espero la teva trucada. Diu, aquesta tarda no puc quedar amb tu, però a partir d'aquesta nit ja ens podem veure. A la tarda va anar a deixar la nòvia de torno que tenia per a la nit trobar-se amb la meva mare i des de llavors, fa 35 anys. A ficar la pell de gallina entera tot el cos. Sí, sí, és veritat. I de fet, la meva mare ha tingut 4 embarassos. O sigui que el que ell va dir va ser una predicció certa i encara està enamorat de la meva mare. Que bonic. Menys. No, home, no. Que bonic. Menys. I aquell any i 7 dies vas estar pensant en ella? Pues sí, més o menys. Sabies sí, que però... trucaria? Sabies que... Bueno, no sé si trucaria o no, però bueno, però va impactar. El que passa que, bueno, jo no vaig perdre el temps tampoc, vull dir. Bueno, vas anar fent, vas dir que aquí te lo bailao, i vas pensar que venir cap a mi. Devia de trobar la meva media naranja, però com que no ve, menjarem mandarines i anar fent. Que bonic, que bonic. Bueno, ficarem la teva segona cançó, perquè és que si no ens posem a xerrar, els tallarem una mica les cançons de penso avui, perquè si no ens donarà temps de parlar el que volem. La segona és Yesterday. Sí. Disfrutem-la? Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. something wrong. Now I long for yesterday, yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. En Pere em va dient que tornem a entrar en directe. Jo aquí xerrant amb la Maria i en Jaume. Tornem a estar aquí en directe a Ràdio Sala, el programa Parlem. Avui una entrevista molt divertida, una entrevista molt curiosa a tres bandes, que dic jo, amb la Maria i amb en Jaume. Tirem una altra vegada el telèfon per si algú està a casa, està al cotxe i diu: qui són aquesta gent? Vull fer-los una pregunta, vull saludar-los. Podeu trucar al 972-249151. 972-249151. L'etapa amb la Montserrat, la fem un petó des d'aquí. Sí. I les teves tres princeses. Bueno, això de princeses són una miqueta... Bé, són guerreres, però són princeses. Bueno, això sí. Això sí. No, bueno, la Maria, la gran, quan va néixer estava arreglant les portes de casa perquè es va adelantar 15 dies. Tocar allò que no sona. Per variar. Entremig de la primera i la segona va haver-hi un avort, no compta. No, la... si no compta, és el quart. Bueno, sí. Llavors va vindre la Laia, la tercera, que va vindre tan de pressa que va parir a meitat del carrer Aragó. Què diu? Va trencar aigua, es va tenir que anar... el cotxe es va espatllar, van tenir que anar amb un taxi, bueno, una història... Allò que surt al diari que diu: mujer ha parido, és un autobús... Sí. Sí, però no va arribar a parir allà, però quasi el guàrdia urbano es barat, allà en ple a les 7 de la tarda al carrer Aragó, ple de cotxes. El cotxe es va espatllar perquè jo estava treballant, llavors jo va passar això, van deixar-li un cotxe que portava un, se li va espatllar a mitjà del carrer Aragó, la meva dona, la Montse, trencat aigua, xip-xap per allà al terra, el guàrdia urbano es va que no sabia el que fer, si parar el tràfic, envia... Bueno, la qüestió és que al final van arribar a la clínica i res, al cap de molt poc rato va néixer la Laia, la segona, i la Montse va ser una cosa que jo feia, no sé, 17 anys o 15 anys, o que no havia fet mai vacances, i la meva dona em va fer un ultimàtum i em va dir: si no ens anem de vacances, no sé què. I llavors en vam anar. I vam anar a fer una ruta per Itàlia, i quan vam tornar vam vindre amb la Montse. Van néixer a Itàlia? No, es van embrassar. Vau tenir el temps suficient per disfrutar, sí, exacte, i per fer un altre bebé. Que us aconsello que no us aneu de vacances. Que no passa el que passa, no? Per això anirem a anar-se'n a París. Ah, perquè ho deien. Que ve la cigonya. I a partir d'aquí, doncs, bueno, són tres nenes normals, maques, treballadores, vull dir, com tota la canalla que estigui bé. Ja està. No, i de petites, bueno, ell treballava molt, realment entre setmana hem viscut més amb la mare que amb el pare, però després al cap de setmana ens ha cuidat, ens ha mimat, ens ha fet jugar, ens ha activat, ens ha fet pensar... Calitat de temps. Sí, el poc temps que ens dedicava realment el tenien exclusivitat per nosaltres, i això s'agraeix. Home, s'agraeix i es nota, vull dir que ara està aquí pare i filla amb aquest bon rotllo i xerrant, i el dia que ens vam trobar sopant, que vam decidir fer l'entrevista, també estàvem sopant els dos junts, sense que bonic... Sí, no, realment jo estic molt contenta de la relació que duc amb els meus pares, i són els meus millors amics, sí, i les meves germanes també. I això és educacional, vull dir, els agraeixo amb ells, és cosa clar, seva. I és l'entorn que han creat, no?, que afavoreixi, sí, estar sí, sí, contenta. Sí, sí, sí. Que bonic. Bueno, ho han fet, suposo que mitjanament bé. I tant. Bé no es fa mai, eh? Ja... Però si fos bé bé, llavors ja tindria cap gràcia. Ah, exacte, també no, tens la vida... raó amb això. Si fóssim massa perfectes, per què? També és mentida. Raó. També tens raó. Guai, és tenir tots problemes, conflictes, i vinga, tu, i anar fent... i anar aprenent, no? Bueno, però bueno, no, bé. En conjunt, puc dir que amb aquesta etapa de la vida, vull dir, està bastant, bastant bé assolida, vaja. I ara combinaves les teves feines de fuster. Sí. Perquè m'havies explicat que la plaça Espanya, la torre aquella alta... Les dues torres... Que hi ha a l'entrada de la plaça Espanya, direcció cap a dalt a Montjuïc, cap a les fonts, cap a la font de colors, que en diuen, d'en Boigues, aquelles dues torres, les dues cúpules de dalt, que és una piràmide, que avui en dia estan forrades de coure, allò d'allà dalt ho vaig fer-ho jo... Amb a... Quin any? Pues mira, fa 25 anys. L'any 85, perquè quan ell estava penjat de les torres sense cap tipus de mesura de seguretat de 60 metres d'alçada, li van dir que havia nascut la Laia, la meva germana mitjana. Sí, sí, allò, estic molt content! Tot per sobre s'ho menjarà. Era arriscat, sí. Bueno, aquesta és potser una de les obres més emblemàtiques que va haver-hi a Barcelona. Llavors, a partir d'aquí vaig conèixer l'Hirosaka i vaig dissenyar amb ell, bueno, vaig formar part de l'equip de disseny de les zones de la Palau Sant Jordi. Palau Sant Jordi. Oh. No està així del lloc, perquè clar, vull dir, dissenyàvem, però bueno, és veritat, vaig participar amb jo i altra gent, lògicament, paletes, no sé què, d'altres oficis, vam participar en un equip a fer el que és la projecció de la forma de fer les zones de la coberta del Pla de Sant Jordi, aquelles que hi ha a fora, aquelles zones, que són, volia representar ones o representen ones, allò vam fer-ho, i a partir d'aquí doncs, moltes altres feines que vull dir... Però bueno, era cap a Argentina, no? Aquest viatge va ser molt divertit, no penso. Sí, bueno... Expliqueu-me'l, va. Sí. Ens va sortir fer unes... Bueno, per l'empresa Sara, muntar botigues de Sara al món. Perquè clar, Sara està oberta a tot el món. Quan Sara, Mango, tota aquesta gent, sí, estarà oberta al món. Hong Kong, a qualsevol lloc del món. Exacte. I a nosaltres van oferir fer una oficina, bueno, una botiga a Santander, capital, i després dos a Argentina, una a Buenos Aires i l'altra a una ciutat que es diu Mendoza, que està tocant allà als Andes. Bueno, les vam fer. Llavors doncs, tenien que portar l'equip allà, vam anar a 9 persones, entre elles va vindre la Maria. Sí, perquè com que ell no volia deixar les funcions del que estava fent a Barcelona, a mi me va enviar de control dels treballadors en allà i ell se quedava mantenint l'empresa a Barcelona. Exacte. I bueno, i vam estar allà, doncs, no sé, pràcticament un mes, més o menys. Vam estar, sí. Entre els dos puestos, un mes, si no va arribar, un fatal. Un mes i mig. I com va ser, Maria, aquesta experiència? Realment, en aquell moment, amb 18 anys, va ser molt enriquidora, però estava bastant emprenyada perquè la responsabilitat, treballava 12 hores diàries de dilluns a diumenge, la recompensa econòmica, tot l'estrès i tot això, vaig tornar xuclada, forta però xuclada. Però després, a mesura que han passat els anys, és com, gràcies papa, moltes gràcies. Per aquesta universitat de la vida, no? Sí, sí, sí, sí, sí. A més, anar-te'n amb homes que porten no sé quant de temps a la fusteria, jo sense saber el que era un galze... Pues imagina't. Vas fer un màster gratis. Vaig fer un màster en aquell moment. Sí. No, després també els treballadors pues, m'amimaven molt, la veritat, me van cuidar moltíssim. Sí, sí. Com a experiència de vida, una passada. I bueno, va ser la treballar el més lluny que vam anat a treballar. Podíem anar més lluny, però bueno, ja està bé, no? Home, Déu-n'hi-do. Heu curat el xarco, que diuen. Hi ha una bona distància. I encara vam tindre una sort, que la vaig valorar després, és que vam anar a patar en un país que parlava el mateix idioma. Clar. Imagina que ens toca, doncs, no sé, a Hong Kong o Rússia, o no sé quin país. Exacte, que... Llavors vull dir, el problema de la llengua era sigut molt més important i amb més problemes, vaja. Problemes de la llengua, doncs, bueno, t'entenies fàcilment amb la gent, vull dir, això també és molt important. A partir d'aquí, doncs, bueno, es va acabar la feina, bé, ja està. I tornant cap aquí. Ja tornant cap aquí, ja està. No n'hem tornat a fer-ne més, eh? Van ser les úniques. No m'agrada repetir. Bueno, és més aprenguin coses noves, no? Sí, sí, sí, sí. Era una ocasió que deies sí o no. No sabies com et sortiria econòmicament, però era una cosa de dir sí o no. Si deies que sí, doncs ja sabies el que et tocava. Si deies que no, doncs... altra cosa. Home, jo em vaig aixecar de ressaca un diumenge, però d'una ressaca descomunal, després d'un cap de setmana d'aquells infernals, i me va dir, diu, vols anar a Argentina? Sí. Vam anar un dilluns a Saragossa amb una entrevista i el divendres següent ja marxàvem cap a Santander. O sigui, va ser... Pim, pam, pum, bocadilla d'un. Sí. Sí, va ser així. Va ser així. Les coses es fan així, de vegades. Així. Sí, una miqueta... No sé si és de celebrat, però... Però bueno, és allò, o sí o no. Bueno, agafar-t'hi, no? Dius, què faig, deixar-ho passar? Exacte. Aprofito, no? Encara que falti una setmana, i què? No, i tot això que tenim ara. I tant, sí, i experiències vitals. L'experiència allà ens ho vam passar també molt bé amb la meva filla i jo, ens ho vam passar molt bé perquè vam saber aprofitar la nit bé. Molt ben aprofitada. De bona vida aquí, eh? De bona vida, que no ens falti de res. Home, ja que treballàvem tantes hores, com a mínim hi havia d'haver-hi moments d'esbarjo, de conèixer el país, ja que sobre que fas tot aquest desplaçament, com a mínim aprofitar. Clar. Perquè si hagués sigut pels treballadors que anàvem, no ens haguéssim mogut ni de l'hotel. Bueno, cadascú té les seves prioritats. Sí, clar. I bueno... Bueno, ja que soc aquí, no? Que ets a fer anar a dormir a les 9, doncs mira, encara que dormir vagi més cansat, per almenys aprofito, conec gent d'allà... No, clar, va ser un enriquidor. Ja et vam conèixer, ja. Ja ho sé, que em vam conèixer. Posarem la vostra tercera cançó, perquè... Pere, tinc els detalls que duren 2 minuts i són molt boniques. I fet així, ficarà la tercera, encara queden 2 més. I aquesta és Help, Beatles també. Avui tenim un homenatge a Jaume i un homenatge als Beatles. Poden estar contents. Disfrutem-la. Help! I need somebody help, not just anybody help, you know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. Tornem a estar aquí en directe, dic un minut. Estàvem parlant de què parlem ara i de com ens hem ficat a parlar de política. Vull dir, aquí trobo que potser és un bon moment per parlar i posar de manifest, que tothom ja ho veu i ho sap, però entre els tres, de dir què està passant i què és el que no ens agrada, sisplau. Que canvi, què podem canviar? Uf, el país en si, pràcticament. Vols que et parli de política? Bueno, però parlarem de política. Què vols que et digui, la veritat o la mentida? Veig que és una mica tot mentida, no? Pues llavors ja m'ha acabat de parlar de política. ja tens raó. Perquè s'estan enganyant constantment, ens estan portant a l'hort, com diem normalment, ens estan portant a l'hort, dient-nos que no, feu uns plans de pensions, no sé què, llavors si els rescates et costa el que t'havien d'això, t'havien promès, vull dir, una sèrie de coses que, vull dir, anys enrere, bueno, quan va haver-hi la debacle del 92, que res, veiem perquè tal, gent que s'havia comprat, tenien un camió, se'n van comprar dos, perquè si no l'empresa que treballaven els deixava, i llavors, quan se va acabar tot, es van trobar amb el camió, es van trobar amb la nau, es van trobar tot, que no sabien què fotre'n. Vull dir, i ara està passant el mateix. Llavors, vull dir, això són uns enganys. Jo no sé qui enganya, a mi m'és igual, però jo em sento enganyat. Jo, i crec que molta gent, a partir d'aquí, vull dir, què voleu que ens creiem? A qui ens hem de creure? Què ens hem de creure? No ho sé, nois. Per mi, crec que ningú. Desgraciadament, tenia els meus valors, perquè ja us he dit que era de l'ADD, havia sigut Boy Scout, vull dir, tenia uns valors, però me'ls estan prenent cada dia més i més i més. I més a marxes forçades, vull dir, no ho sé, nois. Penseu el que vulgueu. En política ja podríem tindre un debat aquí de moltes hores, però... Jo crec que ha arribat al punt d'entrar en acció, més que de xerrar. Jo ja t'anava a dir, perquè a mi, veure gent desencantada, gent que ha tingut una experiència de vida, que s'ho ha currat molt per aquest país, i que ara es trobi així desenganyada, o fem alguna cosa, o ens menjaran amb patates. Sí, sí. I a sobre no et queixis, ni et protestis, no deixis de pagar, ni res. No, tu calla i torga, calla, que jo sóc aquí. Tu ets tu per decidir què fas amb els meus diners i amb què els fas servir. I a nivell, diguéssim, de persones de nouvinguts, vull dir, jo et podria dir-te una cosa, que jo ja he arribat al moment que jo em dic Mohamed Giral, però em dic Mohamed ja per veure si puc treure alguna cosa d'algun lloc, perquè no trec res d'enlloc, només fa, en tota la meva vida, només faig que pagar i pagar i pagar, i no hi trec mai res. Afortunadament no necessita mai res, però no és aquest el tracte. Yeah. Llavors, vull dir, a partir d'ara em fa que em dic Mohamed Giral, vull dir, ho sento molt, però no m'hauria volgut dir-me mai aquest nom, però potser sí que val la pena dir-te'n. Almenys xuparé d'algun puesto, tu. És que està molt mal muntat, eh? Molt mal muntat, la veritat és que sí. I més a més fa gràcia, perquè l'altre dia escoltava en Fuentes, que m'agrada molt a Catalunya Ràdio, i entrevistava un d'aquests de Santa Coloma, abans tot aquest merder que hi ha hagut, i els hi preguntava una cosa i el polític contestava una altra. I deia, però senyor, li estic preguntant això. Però aquesta retòrica aplastant, aquest fer veure que diu una cosa... Una demagògia... I dius, però tio, a veure, tu, o sigui, tu dorms a les nits? Tu tens família? No, no, de més amb el morro que va... Amb el morro aquest que s'obre... I en Fuentes li agrada cara d'encanya, que m'encanta aquest tio perquè és molt, molt, té molt de criteri, i el veies que dius, impotent, perquè l'altre contestava que li donava la puta gana parlar malament. I no m'agrada parlar malament a la ràdio, però és que de política és que t'ho juro. No, no, és que enerva. I dius, què estem fent? Què fem? Però què hem de fer? Sortir al carrer, què fem? Fotos fora. El problema també, com que ens han, portem tota aquesta era de consumisme i de borregos, de que si no tens una tele de plasma no ets ningú, si no tens un DVD no ets ningú, si no tens un home cinema no ets ningú. Si llavors, no cobres 4.000 euros no ets ningú. Clar, si no, no, i llavors vas així com a borregos i ens ho continuem creient i realment hem arribat a un punt d'inflexió que ja no estem així per anar com a borregos. Està molt pitjor la situació que tot això. O sigui que... Mira, vaig amb els avis de les vetes fer un voluntariat i em deia una àvia, com podeu anar a l'espai gironès a voltar tot dissabte a la tarda per anar a comprar? Sí, on s'ha vist? I realment ho veiem com una cosa normal, i tots ho hem fet alguna vegada. Sí. Ja, mira, vaig a comprar això, aprofito per anar al cine... Però és com puc anar-me'n en un centre comercial tancat, amb llum artificial, i passar-me aquí 5 hores d'un dissabte, d'un dia lliure, poguent estar amb la meva gent o voltant, i ets estar comprant per ser feliç? Però què passa? Sí, sí, és molt trist, realment és molt trist. És l'únic valor que tenim. Els únics valors que tenim són aquests. El consumisme. Consumisme, vull dir, a partir d'aquí... Tanto tienes, pues... tanto vales. Exacte. O tant ho podes gastar. Això, si pots gastar ja ens interessa. Si no pots gastar, ui, ara què en farem de tu? Va, demana un crèdit, va. Tu vols que ja estàs tan atrapada per coses que no necessita? És que és això, l'Utris. Ens han generat una dependència amb coses que dius, bueno, jo puc viure tranquil·lament, sense un micro, començant pel microones, eh? I dius, puc viure... I de quin atre gent? Sí, sí, sí, realment. Bé, em va anar molt bé, vaig estar a l'Índia el mes de març, perquè vens molt... Quan estàs aquí, realment et fiques molt dins el... la societat. I quan surts d'aquí, te'n vas amb una motxileta, amb dos pantalons i dos calcetes, i dius, és que no em cal res més. No, no. I tot el que puguis estar, ja puc... Si vull un sabó, puc comprar una pastilla i rentar-me. Vull dir que ja tinc les necessitats cobertes. I a més, estic disposat a tenir temps per mirar i per disfrutar. I dius, realment... Sí, sí. Tornes aquí, tornes a enganxar la roda inconscientment, no? I tornes a necessitar coses. Però no calen, la meitat. No, és que per sortir d'aquest cercle o te'n vas a la vall de Llemen amb el nostre David Julià i plantes sí. Les teves patates o... Sí, sí, sí, sí. O realment has d'entrar, és que hi has d'entrar-hi. Bueno, deixem la política perquè si no ens enceberem i ens ficarem de mal humor i no volem estar de mal humor, no val la pena, estem vius. Si poguéssim arreglar-ho parlant-ne. Doncs, bueno, doncs potser sí que parlaríem, però tampoc ens faran cas ningú, vull dir, perquè t'has de parlar. Bueno, i més tots diran, sí, quan em vull, allò, cobri caixa, per això, i llavors si cobri caixa anem en un altre... Parlem de Sant Hilari Sacalm. Home, sí, home. És... Què és per vosaltres Sant Hilari? Bueno, bueno. Ara, per mi ara és la ciutat on vic, vull dir, ja és important. Tot i que treballa a Barcelona. Treballo allà a tot arreu. Bueno, tot arreu, però... Allà on puc, allà on trobo feina, perquè ara és un dels altres problemes de la... De la misèria. De la misèria actual, perquè és així. Però, bueno, Sant Hilari és un poble maco, és un poble que està molt ben, està ben situat, potser està molt amunt, però, bueno, té un paisatge molt bonic, tot el que és la selva, vull dir, ja no cal que en parlem, vull dir, ja sabem el que és. Però, bueno, a partir d'aquí és una ciutat, doncs, amb les seves mancances, com té d'això, són gent de muntanya, amb aquesta... austers, aquestes seus, no són gent de marina, que són més oberts, més xitxaratxeros, aquesta gent d'allà dalt són més secs, però bueno, conviure és un bon conviure, és un poble que és relativament mig gran, no és gran, deu haver uns 5.000 habitants, no? 6.000. 5 o 6.000 habitants, vull dir, és un poble que encara que ara podríem dir que deixem les portes obertes, entre cometes, i això posa doncs, tota una qualitat de vida, que bueno, acostumat a tota vida viure a Barcelona amb el teu carrer, amb el teu pis, que no deixa de ser un ninxo, d'un cementiri. Un pis és un ninxo d'un cementiri, el que passa que et bellugues, però bueno, és un ninxo d'un cementiri. La idea seria aquesta. Si tens raó, tens raó. Si tu vens per l'autopista i admires allò de Ciutat Meridiana... Que tens els pisos i aquí els ninxos, tens els ninxos, acaben aquí. Tens els ninxos, són els pisos que, clar, amb les seues preocupacions, les seues alegries, les seues penes, d'acord. Però no deixa de si tu mires fredament, venim per l'autopista és un ninxo. Com si te'n vas al cementiri nou, és un ninxo. Llavors, a partir d'aquí, és això, no? Que... I clar, a Sant Hilari teniu un espai... Ja, però no Sant Hilari, qualsevol poble, bueno, qualsevol poble que estigui... Vam anar a petar a Sant Hilari per... Però fa 30 anys, no m'explicàveu? Sí, sí, sí, que ja és... sí. I com va ser, per què Sant Hilari, no? Bueno, la meva mare va tenir una amiga, que es deia Teresita, que la meva mare... La meva mare era infermera de guerra, amb els rojos, i aquesta senyora també, i eren amigues. I el que va passar, que allò que parlàvem abans, es van separar doncs, perquè la vida dona voltes, tal. Però va donar la casualitat que vam anar a viure al carrer, en un carrer, que ella vivia al carrer del costat, i es van trobar en el supermercat. I a partir d'aquí van tornar una altra vegada... Van tornar una altra vegada a tindre una relació d'amistat com havíem tingut en aquell temps, durant la guerra, perquè la meva mare, com aquesta senyora, també va fugir cap a França amb el tren militar, amb els ferits de guerra que anaven cap a França. Llavors, una vegada la van convidar a Sant Hilari, perquè aquesta gent tenia una caseta a Sant Hilari, la van convidar, ven, passaràs uns dies allà, tal i qual. Bueno, la va arribar a anar, i li va agradar tant, perquè la meva mare també era aquesta cabra de muntanya. El cabra tira pel monte. Sí. Bueno, no, ella de fet és filla de Pallerols, que és un poble que passes i no, ni el veus. Quan ja estàs a Lleida, ja han passat, és una casa. Sí. Llavors vam anar a Patallà, bueno, van allà, i llavors li va agradar tant que es va llogar una habitació amb dret a cuina en el poble. Llavors em va dir, ja m'hauries de portar-hi. Li vaig portar jo, quan vaig pujar per aquella carretera que hi havia llavors, que era una carretera de cara de rally, la que va d'Arbúcies a dalt, era la carretera de rally, i vaig dir que no tornaria a pujar mai més, que m'havia enganyat, bueno, aquelles coses. Bueno, la qüestió que vam anar allà, i però, com llavors teníem la Maria, que tenia una miqueta de... tenia sinusitis, tenia problemes d'orella i tal, ens havien demanat el fer el d'això, el canvi d'aigües, el canvi d'aires que es feia de vores. Mm-hmm. Bueno, va dir, pues mira, hosti, pues tu dones la casualitat que és molt maco, que tal i que qual, i es va quedar amb la meva àvia allà. Amb la teva mare. Amb la seva àvia. Era la meva àvia. Exacte. Es va quedar allà. I llavors, a partir d'allà, ja va ser, vam llogar una casa, i a partir d'aquí doncs, vam anar fent coses, i bueno, ens vam quedar. D'això, doncs, va, té tants anys com té la Maria. Si la Maria en té 29... Em faré 30. Doncs, bueno, doncs, no ho sembla gens, però ja tenia, ja tenia un any i mig, o sigui, vol dir que només en fa 28. Bueno. No, però em fa molt. No, però ells potser no tant, perquè ells, al ser grans i tot això, han anat agafant els vincles, però ha costat molt més. Però nosaltres, al ser joves, clar, ens passàvem tot l'estiu allà. O sigui, tothom... A mi hi ha gent que ja no em considera de Barcelona, jo soc de Barcelona, i me consideren directament de Sant Hilari. Clar. No, realment tenen vincles. També és bonic veure com vas creixent amb la gent del poble, llavors tens molt més vincles, també. No, i a més, clar, ser tres, cada una té la seva colla, cada una té els seus amics, els seus amics són els meus amics, els meus amics són els seus amics, i bueno, i casa nostra... A més, tenim 60 amics. Sí, no, i a més a casa, doncs ja, ara comencem a dinar 5 i acabes dinant 25, i ja està. I la Montserrat, que és una pedaça cuinera, comença a posar fogons... No, és veritat, això. No, vau dir-ho. Mira, un dia vindré a l'Ari i... No, ja està, estàs convidada. No, vull dir, no hi ha problema. A casa una vegada érem 6 o 7 i vam acabar sent 22 a taula. Això és veritat. Això és veritat. I una Setmana Santa per casa van passar 75 persones. Una Setmana Santa. En total, una van prendre una Coca-Cola, una altra un got d'aigua i altres van quedar a dinar i a dormir. I vull dir que en total van passar 75 persones per casa. Una Setmana Santa de dijous a dilluns. Que bonic. Sí, no, això és divertit, perquè llavors te relacions amb tothom, parles amb tothom... La gent gran, gent jove, és molt riquidor, i tant. Sí, la veritat és que sí. Sí, no, home, jo tinc moments molt, molt divertits. De fet, bueno, la comunió que la vam fer les tres juntes perquè el meu avi no es moria tranquil si no estaven batejades, i vam fer el bateig i la comunió a les 3 a l'hora, vam acabant-ho fer a casa, la mare es va estar durant 2 mesos cuinant braons al whisky per 45 persones, congelant-los, i després vam desmuntar l'habitació dels meus pares de matrimoni i tot el menjador per muntar una taula per 45 persones i poder fer la comunió a casa. A casa. Sí. Carai. Això és la cosa de la Montse, no és meu. Això no és meu, eh? Perquè ell treballava. La meva mare també treballava, a part de treballar, tota la vida. Però és que això és una bestia. Bueno, vam... És una locura, però quan ho penses dins la que hem liat, no? No, però la veritat és que si t'agrada és maco, vull dir, té el seu encant, mai, ni maco ni lleig, té el seu encant. Si t'agrada, ho és. I ella té mà per fer aquestes coses i no li fa mandra. I la Montse té mà, des de l'ego. I és això, és el secret. I ho sap fer-ho i ho fa bé i a més... Ho fa amb amor i amb alegria i amb... Busca els detalls, sap que a tu t'agrada això, sap que a l'altre li agrada l'altre, sap que per aquí, per allà, vull dir, fa que la gent es trobi... A gust. Molt a gust a casa. I potser la gent ve, la gent no és tonta, eh? És com el restaurant, la gent hi va perquè està bé. No, està a gust. Amics meus que venien a casa meva i traien les sabates i es tiraven al sofà. I dius, bueno, jo a casa teva la teva mare em fa posar les mopes i quasi que no entrem al menjador. Ja, que no vull dir. Però no vull dir per sí, que és un altre... Bueno, tots els nens del carrer venien a jugar a casa. Una vegada l'àvia, la seva àvia, per part de la meva dona, es va guardar els iogurts a sota el matalàs perquè hi havia tants nanos que es va quedar sense iogurt un dia. El segon dia ja va dir, a mi no em fotran pas. Va agafar els iogurts, es va amagar sota el sofà, a sota... sota el seu llit, bueno, allà al matalàs, i li van trobar, perquè és veritat, oh, collons, té tants nanos que, collons, em deixen sense berenar, tu, vull dir, ja està, almenys un és per mi. Clar que sí. Sí. Ficarem a la vostra quarta, bueno, ja dic la vostra perquè és de tots, ja, de tot l'oient, de tots nosaltres, l'agust que estem aquí, el My Loving dels Beatles. I després ens quedaran 8 minuts per xerrar una miqueta més i tornareu un altre dia, perquè m'he quedat amb les ganes de seguir compartint. O farem programes de Sant Hilari. Aquí hi ha Ràdio Sant Hilari, potser podríem fer-lo allà també i portar-lo aquí. Fer un intercanvi de ràdios. Bueno, comentarem. Ho comentarem. No estaria malament. No? Així també ens coneixem tots més i m'hauries de fer. Home, són ràdios, són llocs que verdaderament són molt limitats al quant a l'oient, vull dir, és del salt, tal. Hi havia a vegades programes que es podien portar a altres llocs i fer intercanvi, perquè tu tens una idea, aquella en té una altra i aquestes idees poden funcionar. I tant. Doncs pues mira, ho deixem obert. Disfrutem del My Loving. Close your eyes and I'll kiss you tomorrow. I miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I sing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Loving, aquí estem tan a gust, el programa Parlem de Ràdio Salt, amb la Maria i en Jaume, i se m'està fent curta l'hora i tinc ganes de venir a Sant Hilari i tinc ganes de passar més estones amb vosaltres, i és un plaer. Però bueno, què parlem de més? Què teniu ganes d'alguna anècdota, alguna història? Bueno, bàsicament jo crec que l'important a destacar del meu pare és l'haver tingut tota la seva vida envoltat de dones, ja sigui sempre. Per té tres filles, una dona, una pedazo dona. Una pedazo dona, com Déu mana. La seva mare, la seva tieta, la seva sogra. Teníem una gossa que era lesbiana, estava claríssim. Teníem un gat capat i dues tortugues que vivien... Dues tortugues mascles que vivien a la mateixa peixera. Clar, l'home pobre estava tot ple de dones. Però realment crec que tampoc ha sigut mai motiu de queixa perquè l'hem portat en bandeja. I tant. I és feliç, com un anís amb aquestes... Bueno, deixem-ho córrer, ja en parlarem, Oh, però estàs content, no? Però el meu sinó sempre ha sigut estar rodejada de dones, sempre ha sigut el meu sinó. Jo no sé com ho he fet, però sempre he tingut dones al meu voltant. No sé, ja de jove, vull dir, jo m'anava a ballar quan hi havia, a Barcelona hi havia el Sant Carlos, que estava allà al Passeig de Gràcia, que era un local que havien muntat els Sirex, i anaven els Sirex, els Mustangs i tota aquesta gent. Llavors jo anava sempre allà dalt, anava doncs, amb 5 o 6 noies cap al local, cap allà, i llavors venien els amics. Però jo sempre anava rodejat de dones, sempre he anat, ha sigut un sinó meu, de la meva vida, no sé per què, no hi fes res, us ho prometo, però vull dir, senzillament, sí que és veritat, sempre he estat més aviat rodejat de dones que d'homes. Home, ets una persona amable i vull dir que realment com a dona que soc, és, en Jaume és una persona que és afina, que tens ganes d'estar i que no és un home típic. No, no. Això no té que ha tingut molt tracte amb dones, que sap el que vols, no? I sap sí. compartir una estona agradable, que això és el bonic. No ho sé, doncs ja, ja em ve dels 14 a 15 anys, eh? Vull dir, ja, ja, ja, suposo que et ve de jove perquè es tingués 5 minuts, em diu en Pere, 5 minuts només, me catxa la mar. Bueno. Bueno, doncs anirem saludant, anirem dient l'aforisme i llavors ficarem a l'última cançó, ens despedirem i ens quedem moltes ganes de que torneu un altre dia. Sí. Aquesta setmana l'aforisme és d'en Tolkien i diu així: només tu pots decidir què fer amb el temps que t'ha estat donat. Aprofitem el temps, disfrutem-lo, que estem aquí i estem vius, sí, i somriem a la vida, sisplau. Que... I siguem feliços, que és el més important. Perquè tal com està tot plegat, el primer que podies fer plorar cada dia, però no, val la pena. No, no. Perquè no ens trauràs res, i d'això depèn. Tu tries el teu porvenir, i si volem, estem contents. Sí, tu has d'aprendre així. Sí, perquè si no, no... És com jo deia, estàs enfadat i tens dues feines. Sí, sí, enfadar-te. Vull dir que tant per tant, jo no comencem enfadant-se, fem quatre crits de tant en tant, i ja està. I ja està. El programa d'aquesta setmana el volia dedicar a unes noies amb qui vaig tenir el plaer de compartir tot el dissabte, dia 30 de maig, a Vic, fent el primer nivell de Reiki al Centre Shanti, a la nostra mestra, l'Araceli, a l'Olga, la Lídia i la Maria Dolors. Gràcies, a veure si ens veiem aviat. I també el dedicarem al programa especialment, perquè a part d'aquesta gent que jo tenia pendent de dedicar-los, el dedicarem a la Montse, a la Munsa i a la Laia. A les tres pedazo dones, bueno, i la Maria perquè està aquí, no la podem dedicar perquè ella ha parlat. A les tres persones que tenim a casa vostra, esperem que ens escoltin, li podem posar en el blog perquè puguin escoltar el programa i qualsevol dia estan convidades a venir i jo m'autoconvido a Sant Hilari a menjar. Ja ho saps que sí. Lògicament. Ja ho saps que I sí. I en Pere també, eh? En Pere també, eh? En Pere fa que sí. Tot l'equip allà, vinga, fem intercanvi de ràdios, clar que sí. Doncs moltíssimes, moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer tremendo tenir-vos aquí, m'ho he passat molt bé. Jo també m'ho he passat molt bé. I podríem fer-ho d'aquí un temps, tornar a venir i seguim xerrant i seguim disfrutant. Quan ho tinc seguit, tots avisa. Ficarem l'última cançó, Yellow Submarine, bon cap de setmana a tots i fins la setmana que ve. Adéu. Adéu-siau. In the town where I was born lived a man who sailed to sea and he told of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard. Many more of them live next door. And the band begins to play. Submarine, we all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Post on ahead, post on ahead. Submarine.